Siddhanta Saraswati Thakur. Kalme Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila ki matlab pura Chaitanya Charitamrit anuvad karne ke paschat Srila Prabhupada kuch message diya hai usme Srila Prabhupada ke bare mein likhi ki yadi Srila Prabhupada aaj उपस्थित थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए थे। तो इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद का अर्थ है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। हम जब श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम परमाराध्य श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद समझते हैं। और श्रील प्रभुपाद जब श्रील प्रभुपाद कहते हैं वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद समझते। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। श्री ब्रह्म माधव गौरी वैष्णव संप्रदाय आचार्य वृंद की जय। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके शिष्य अभयचरण अरविंद एक्चुअली कम से कम दो शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जिनका नाम अभयचरण अरविंद। याद वो इस पुस्तक में वो सब वर्णन है। तो जिनका नाम दीक्षा के पहले अभयचरण दे इनके बारे में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि वे कवि है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमारा श्रील प्रभुपाद इनके श्रील प्रभुपाद का एक काव्यार्पण किया है अदौर अदौर ये ऑल वो श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा तिथि पर। तो उसको पढ़ने वो कवित्वा पढ़ने से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रसन्न थे। विशेषकर उसमें हमारे श्रील प्रभुपाद का लेख था। तो एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट थाउ हैस्ट प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी थाउ हैस्ट रिमूव्ड। अर्थात कि परम सत्य सचेतन है, इसके बारे में आप प्रमाण दिए हैं और निर्विशेष वाद का जंजाल आप हटा दिया है। तो इस मंतव्य पढ़ने से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं और बोले कि मेरा वो यही शिष्य मेरा उद्देश्य पूरा समझ लिया है और कि वो वे कवि है ऐसे बोले। तो श्रील प्रभुपाद गद्य के रूप में बहुत बहुत पुस्तक लिखी और प्रबंध इत्यादि और उन्होंने तीन बंगाली कवित्वा लिखी और एक अंग्रेजी में। तो शायद और भी कवित्वा लिखी परंतु आज तक वो हमें मालूम है कि तीन है बंगाली में। एक बहुत लंबा है वृंदावन भजन अंग्रेजी में वो ही है अडोर अडोल ही ऑल इज हैप्पी डे ब्लेस्ड देन हेवन स्वीटर देन मे और श्रील प्रभुपाद वो जहाज पर वो जलदूत जहाज पर कलकत्ता से न्यूयॉर्क सिटी यात्रा में वो दो कवित्वा लिखी श्री कृष्ण एक है श्री कृष्ण पाद पद्मे प्रार्थना और दूसरा है मार्किणे भगवत धर्म तो श्री कृष्ण पाद पद्मे प्रार्थना प्रेयर ऑन टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण हम अभी गएंगे मधुकंठ यू हैड यू सिंग दिस यू सांग दिस बिफोर आई हैड यू सिंग दिस कृष्ण तव पुण्य होबे भाई प्रभुपाद कृष्ण को आशीर्वाद देते ये पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी युवा अति भव्य तुम्हारा कृष्ण तव पुण्य होवे भाई कृष्ण तव पुण्य होवे भाई कृष्ण तव पुण्य होवे भाई कृष्ण तव पुण्य होवे राधा रानी खुशी होवे पुण्य कोई जगे राधा रानी खुशी होवे पुण्य कोई जगे राधा रानी खुशी होवे युवती बोली तो माता युवती बोली तो माता युवती बोली तो माता सरस्वती सखी सुख प्रिया हती सरस्वती सखी सुख प्रिया हती सरस्वती सखी सुख प्रिया हती शिव चार तुलना शिव चार तुलना महंत गुरु जगत मते जैसे महंत गुरु जगत मते भक्ति के कृष्ण भक्ति के भक्ति के कृष्ण भक्ति जय Thank you. चले गुरु से भक्त मिले पतितं भवाहिकूपे कामाभिकाममनयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् भगवान् गृहीत सोऽहं कथं विसृजे तव भृत्य सेवम् Thank you. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshita Om.